राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2058 15 मार्च 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता मंसूर का आश्रम राम चाहते हैं उनके लिए सब जगह परमात्मा है ये मान लेना चाहिए। सब कण कण में परिपूर्ण परमात्मा स्वतः सिद्ध है स्वाभाविक, वो भी किसी कहने से किसी कारण से ऐसा नहीं, सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है। संसार तो परिवर्तनशील है, परमात्मा परिवर्तन नहीं होते, परमात्मा तो है जो कोई तो रहते सदा ही। स्वर्ग हो प्रलय हो महासर्ग हो महाप्रलय हो तो भी वे तो ऐसे ही रहते हैं, कोई मर जाए कोई चला जाए कोई बीमार हो जाए कोई कुछ हो जाए, संसार में तरह तरह की आफत होती है, वहाँ कोई आफत नहीं है, आफत रहित सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है जो का जो सब जगह परिपूर्ण है है और उसी की प्राप्ति करता है। तो नित्य प्राप्ति है उसी नित्य प्राप्त को प्राप्त कर रहा है, और जो नित्य ही अप्राप्त है हरदम ही क्षय होता है प्रतिक्षण नाश होता है उसे ही त्याग कर रहा है, जिसका कि स्वाभाविक सबके शरीर से त्याग होता ही चला जाता है उसका ही त्याग करना है। जो परमात्मा है उसी को प्राप्त करना है, तो है इस बात को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। सब में परिपूर्ण वो है वो है ही है, उसका नाम है और संसार का नाम नहीं है, इसमें नहीं मुख्यता है कि वो पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और बीच में भी नहीं मिल जा रहा है, प्रतिक्षण नहीं मैं जा रहा है उसको संसार कहते हैं, और जो है मैं रहता है हरदम ही है रहता है उसको परमात्मा कहते हैं। ना सतो विदिते भाव ना भाव विजेते सतः, असत भाव न विदिते असत के भाव सतः विद्यमान नहीं है वो संसार है, ना भाव विदिते सतः सतः अभाव न विद्यते, सदवस्तु का भाव कभी होता ही नहीं, वो है चीज परमात्मा है नई चीज संसार है। मुख्य भूल ये है कि नहीं को है मान लिया, नहीं को है, जो संसार नहीं है उसको है मान लिया, उसमें राग द्वेष कर लिया फंस गए, नहीं को नहीं स्वीकार करे तो हो जाए और है को है स्वीकार करे तो हो जाए, दो में से एक बार भी दृढ़ता से पड़ा रहे तो दोनों हो जाएगी आप से आप ही। नहीं को नहीं मानने से है स्वतः ही रह जाएगा, उसका नाश कभी होता नहीं, वो निरंतर रहता है, और वो है को है मान ले तो है की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं है संसार वो नहीं है, नहीं है वो है कहाँ, उसकी निवृत्ति करनी है। अपने मन में जो संसार को है माना है वो अपनी मान्यता अपनी भूल से है, और परमात्मा है वो अपने स्वभाव से स्वाभाविक ही सब से है परिपूर्ण समान रूप से है, वो तो है ही। तो इस नहीं को नहीं कर देना, नहीं को नहीं कर देना ठीक हो जाएगा, अथवा है को है मान लो है कोई है मन है नहीं नहीं है, तो सब जगह परिपूर्ण है परिपूर्ण सतह सिद्ध है, उस है में ही अपनी स्थिति है, सब मात्र जीवों की स्थिति है वही है। अपने नहीं में माने है, अब शरीर में अपने को माना है। शरीर सब प्रकृति का कार्य है, स्वयं परमात्मा का अंश है। परमात्मा का अंश नित्य है और जो प्रकृति का अंश है अनित्य है। अनित्य वो बदलता ही रहता है और नित्य परमात्मा को भी बदलता ही नहीं बदलने वाला समझेंगे परिपूर्ण है। वो हमारा है, प्रभु हमारे हैं। वस्तु है कोई भी हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, हमारे उत्साही नहीं है। हम परमात्मा के अंश है तो अविनाशी चेतन अमर सहज सुगुणाशी, इसको हमारा चाहिए ही नहीं कुछ भी, हमारा है ही नहीं कुछ भी, चाहिए ही कुछ नहीं। जो असंगता स्वतः है, किसी के साथ में कभी भी संग नहीं हुआ, किसी के साथ में स्वतः सबसे सबसे असंग है। किसी के साथ में किसी तरह कभी संबंध नहीं हुआ, इस बारे सबसे असंग है। असंगो अहम अयम पुरुषा, अयम पुरुष असंग है, असंग नहीं है। और वो परमात्मा है, संसार तो संग है। हमारे कोई चीज चाहिए नहीं और कोई चीज हमारी है नहीं। हमारी है क्या? हम साथ में कुछ लाए नहीं, साथ में कुछ ले जाएंगे नहीं। यहाँ पड़ी हुई चीज है, ये सब सबकी सबके हिस्से वाली है। जो यहाँ रहते हैं उनके हिस्से की सब चीजें है, वो व्यक्तिगत है नहीं। व्यक्तिगत मान लेते हैं, गलती करते हैं, सबके हिस्से। और है जो छोड़ जाते हैं, ना तो कुछ लाए साथ में, ना कुछ साथ में ले जाएंगे। ये है जो रहेगी, है जो बड़ी चीज है, सब काम है। कोई जन्म जाए बच्चा को काम करता रहो, मर जाए जो चला जाएगा अपना। और बस तो है जो बड़ी है, जब तक रहो तब तक बड़े काम में ले। सबके हिस्से की सबके सिरोड़ी अपनी है, अपनी अपनी है, अपनी अपनी चीज है। अपने निर्वाह करो, और व्यक्तिगत को चीज है ही नहीं। सब धागा धागा छूट जाएगा, कोई तरीके जितनी चीज भी साथ चलेगी नहीं। क्यों चले कैसे? यहाँ की है चीज है, अपने साथ की चीज है नहीं कोई। अपने साथ में भगवान है, वो हमारे हैं, वो एक हमारे हैं। यहाँ रहे तो हमारे है, जहाँ तो हमारे है, वो उसके साथ में। और एक विलक्षणता है कि स्वर्ग में जाओ तो साथ में, नरक में जाओ तो साथ में, मृत्यु लोक में जाओ तो साथ में। हम किसी लोक में जावे उसमें भगवान हमारे नित्य निरंतर साथ में रहते हैं। सर्वस्वेशा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अनुष्ठी, सब प्राणियों के भीतर में हृदय में भगवान रहते हैं। वो है, वो रहेंगे ही, तो अपने आप में है। नहीं को है माना यही गलती है, नहीं को है माना ये गलती है। इस गलती को सुधारो, वो है जो मान लेना है, बस कम पड़ गया है। जगह परिपूर्ण है, संपूर्ण है और सबके है वो, क्योंकि जीव मात्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुगुणाशी, स्वाभाविक वो है जो जो है। संसार की सेवा करो, सेवा करो और सेव्य को अपना प्राप्त मानो। सेवा से प्राप्त हो जाएगी सेव्य, सेव्य प्राप्त होते ही स्मृति हो जाएगी, स्मृति आ जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अपना स्वरूप स्मृति से रूप रहेगा, उसकी प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि उसकी प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, वो है। और नहीं है वो प्राप्त होगा ही नहीं, कभी कभी प्राप्त हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं। इस वाले संसार सब बह रहा है, सब बह रहा है एकदम, जैसे गंगा जी का प्रवाह बह रहा है, ऐसे सब संसार बहता जा रहा है, मौत ही तरफ जा रहा है निरंतर। जैसे गंगा जी का जल समुद्र की तरफ जा रहा है, ऐसे सब मौत की तरफ जा रहे हैं, तो बहता है जा रहा है, वो हमारा है नहीं, हमारा हुआ नहीं, किसी का ही हुआ ही नहीं, वो किसी का होगा ही नहीं, किसी का हो सकता ही नहीं, किसी के साथ रह सकता ही नहीं, संभव ही नहीं किसी के साथ रहना। और परमात्मा हरदम साथ में रहते हैं, कभी वियोग होता ही नहीं उसका, मिलता और वियोग, मिलता और वियोग, ये प्रकृति है, बात चीज ऐसी है, मिलता और वियोग होता है, मिल जाती भी हो जाती है, शरीर भी मिल जाते भी हो जाते हैं, ये साथी हमारे साथी नहीं है, जो मिल जाते भी हो जाते हमारे है ही, वो हमारी चीज होती ही नहीं। इस वास्ते संसार में मिलने और बिछड़ने वाली है, मिले हुए रहने वाले पहले साथ में और सदा साथ में रहेंगे, हमारे खास परमपिता परमेश्वर है, हम परमात्मा हैं, ये संसार दिखता है, ये सबका मालिक परमात्मा ही है, वो परमात्मा हमारे परमपिता है, लोगों का हमारा है, और वो परमपिता है, उसी का संसार है, वो संसार उसका है। पहली बात और बात आदि देखे तो संसार प्रकट हुआ है, ये परमात्मा का स्वरूप है, यह जो परिवर्तनशील है ये परमात्मा की अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति परिवर्तनशील है, ये सब अपना प्रकृति परिवर्तनशील अपना प्रकृति है। दूसरी बात ये, पहली बात है मालिक परमात्मा, दूसरी बात है सबसे परमात्मा का स्वरूप, और तीसरी बात है हुआ हुआ कुछ नहीं, परमात्मा ही है अपने आप में, हुआ हुआ कुछ नहीं, वही पहले था, वो भी अब है, आगे वही रहेगा, वही रहने वाला है, उसके सिवाय कोई रहने वाली चीज नहीं है, रहने वाले एक भगवान है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनसे विमुख हुए तो जन्म जन्म मरो, क्योंकि शरीर मिलेगा नाशवान, नाश हो जाएगा, जन्म आप रह जाओगे, तरह तरह शरीर मिलेंगे, सब मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया, मिल गया बिछड़ गया, सब चीज ऐसी है, संसार की प्रकृति की चीजें सब ऐसी है, मिलती है बिछड़ जाती है, वो हमारी है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, शरीर भी मिला है बिछड़ जाएगा, ये हमारा नहीं है, रुपये मिले बिछड़ जाएंगे, कुटुंब मिला है बिछड़ जाएगा, घर मिला है बिछड़ जाएगा, संसार की जो चीज मिली है सब बिछड़ने वाली, हमारी है ही नहीं, उस थोड़ी देर मिले उसको अपने मान लिया, और जो अपना भगवान है उसको अपना नहीं माना, यही बड़ी गलती करी है, भगवान तो है अपने है, और संसार अपना नहीं है, संसार स्वप्नम तजमो हरिद्राम मंदाल सावा के वाच पुत्रम मोहन निदान मोहन सब शोभ हारे लेके स्वप्न अनेक प्रकार है, सुपना सो हो जाओ श्री सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत बलदेव नींद जब ईश्वर का नाम मनुष्य फिर नहीं हुई, ये संसार देता है, पर प्रति क्षण नष्ट होता है, एक क्षण ही ठहरता ही नहीं, ऐ परमात्मा आपसे व्युक्त होते ही नहीं, आप देखते नहीं उधर, आप देखते नाशवान चीजों को, नौ चीजों देखते वो रहते नहीं, वो रहता ही नहीं, साथ में रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं, और परमात्मा सदा साथ रहेगा, वो हमारे है, वो सदा साथ में रहे, कभी व्यूह होता ही नहीं, व्यूह तो होता ही नहीं, सबके साथ में रहने वाले सर्वस्व चाहम ऋषण निविष्ट, सबके हृदय में हृदय से ईश्वर हो ईश्वर है, सबके हृदय में बाहर भीतर सब चीज पूर्ण बहिरंत भूता नाम असरम चरमे सुषुप्ता तद्विज्ञेय दूरस्थ शांत ये सत दूर से दूर नजीक से नजीक बाहर भी भर ऊपर नीचे चारों तरफ सब दसो दिशाओं में वो है, वो हमारे है, हम उनके अंश है। हमारे परमात्मा है, परमात्मा प्यारे, हम प्यारे पुत्र है भगवान के, भगवान के साथ रहते हैं, हरदम हरदम भगवान के साथ रहते हैं। पर भगवान ही तो दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं रहने में संसारी रूप है, जिसकी दृष्टि हमारे संसार तो देते वो संसारी रूप रहता है, वो हमारी तरफ है ही नहीं, हम उसे जानते ही नहीं। और मानते हमारा है, हमारा है, हमारा है, कोरा बहम है, कोरा निकालो से एकदम। और परमात्मा हमारे है, इसमें कोई फर्क नहीं, किंचित मात्र भी हमारे, वो हमारे ही रहेंगे। हम जब जान जाएंगे तो निहाल हो जाएंगे, वो हमारे हैं, ये भूल है, भूल प्रभु को गए, भूल संसार मना जो हरदम बहता हरदम, हरदम बहता हरदम, ये हमारा ही हमारा बहता है। हमारा सब योग हो जाता है, फिर रोते हैं उनके लिए, दुख पाते हैं मूर्खता से। हमारे प्रभु हमारे साथ रहते हैं, सदा सदा साथ रहते हैं, प्रलय में भी साथ में, सर्ग में भी साथ में, महाप्रलय के साथ में, महासर्ग भी साथ में, वो हमारे साथ है। हम उनके हैं, वो हमारे हैं। सजनों ये सच्ची बात है एकदम, भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, हम प्यारे पुत्र हैं उसके। इस बात को हरदम दृढ़ता से मान लो, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, दूसरा कोई हमारा नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा और कोई, दूसरा कोई है ही नहीं, हमारे घर कोई नहीं, हमारे कोई होगा ही नहीं, हमारे कोई हो सकता ही नहीं, संभव नहीं, हमारे प्रभु है, प्रभु के सिवाय हमारा कोई नहीं, वे सदा ही हमारे हैं, हम सदा ही प्रभु के हैं। जहां रहेंगे वहां भगवान हमारे साथ रहेंगे, इस बात से संत है जानकर वे भगवान को सही प्रेम करते हैं, क्यों साथ रहने वाला वही है और कोई साथ रहने वाला है ही नहीं। इस बात से वे समझ गए कि साथ रहने वाला भगवान है, तुझे कोई चीज साथ नहीं रहती। इस उम्र में ही देखा जाए तो बालक बड़े में बालक साथ में खेलते थे, आज पता ही नहीं वे कहाँ है हम कहाँ है, पढ़ते थे वही भी कहाँ है, हम तो देखते तो हमारे साथी एक भी नहीं दिखता, बाग बड़े साथ थे वो एक भी दिखता नहीं, सब लीन होते सब लीन हो गए, क्षय होता नाश होता सब। परमात्मा हमारे साथ में है, परमात्मा उसी तो दृष्टि नहीं होने से दुख पाते है, अगर उधर दृष्टि हो जाए मौज हो जाए बस, फिर भूल जाए वो स्मृति होगी भगवान की, सदा ही वैसे नहीं है, स्मृति मात्र भगवान की, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। थोड़ी सी भूल है भूल, संसार को सच्चा माना परमात्मा ने तो विमुख हो गए, वो साथ है उसने विमुख हो गए, वो संसार साथ है ही नहीं, उस साथ बन लिया। इस वास्ते संसार को छोड़ दो, संसार सेवा करो खूब, अपने को जो चीज मिली है वो सब संसार की है, संसार की सेवा के लिए ही, वो अपने भोग के लिए नहीं है, अपना सुख देने के लिए है, संसार की सेवा करो, वो संसार की सेवा अपने ले जाओ भगवान में, अपने भगवान घर से, और ये संसार की चीज है, संसारी जीवन संसारी सेवा करो, सेवा करते सेवा करने करते शिव भी परमात्मा है उसी प्राप्ति हुई। शिव भी तो परमात्मा ही है, संसार में भी शिव भी हुई है। सेवा करो, सेवा से शिव की प्राप्ति हो जाएगी, शिव की प्राप्ति हो जाने पर स्मृति हो जाएगी, उसी याद हो जाएगी, वो स्मृति नित्य रहेगी। हमारा स्वरूप स्मृति मात्र सदा मोह से आनंद रहे, संसार में आनंद आनंद है को रहे, ये भूल से दुख है। इनको संसार को अपना माना है ये दुख है, संसार को अपना मानना ये दुख, अरे भगवान को अपना न मानना ये दुख। भगवान सदा हमारे और संसार हमारा है ही नहीं, ये तो अपनी धुन से बह रहा है। शरीर और संसार अपनी धुन से नाश हो रहे, प्रतिक्षण नष्ट होता प्रतिक्षण, ये नाश इतने जा रहा है। प्रभु हमारा साथ हरदम, रात और दिन जीने में मरने में सुख में दुख में नरक में जाओ तो ही भगवान साथ नहीं छोड़ दे, सदा साथ रहे, सदा साथ रहे। तुलसी सोई न चतुर है जो राम भजन लो लीन, भगवान में लगे हुए हुए सावधान है। अरे सच्ची बात को पकड़े है, अरे भगवान को छोड़कर संसार को पकड़ा है, वे लखपति हो गए धर्मपति होते एक कोड़ी साथ चले नहीं, एक तिरका साथ चले नहीं। हमारे कभी साथ तो भगवान है, वे छोड़ते ही नहीं कभी। धन के मौन में अभिमान में सूर रहते हैं, परमात्मा देखते ही नहीं, कहते कि वो मुंह में लगे हुए हैं, परमात्मा देखने का भक्त नहीं उनको। अरे भगवान ये भक्त है उनको, उनको संसार देखने का भक्त नहीं, वे हरदम साथ में रहते हैं। गंगा जी के नीचे सुलहाई बड़ी वो है यही रहती है, हमें गंगा जी जल कभी कम आता है कभी ज्यादा आता है, कभी वर्षा होती है तो खाने वाला होता था, कभी कूड़ा करके आता है, कभी कोई मुर्दा बहता हुआ आता है, कोई जीता हुआ तैरता आता है। गंगा जी है जी बह रही है जो बह रही है, और नीचे सिरा है जो रह रही है, ऐसे परमात्मा सब में है जो भाई भाई भाई परिपूर्ण समान रूप से सबके है वे। सर्वस्व चाव मेरी सन्निविष्टा, आम आत्मा गुणा के सर्वभूता से अर्जेता समर्भूता में बाहर भीतर ऊपर नीचे अपरिपूर्ण है, वो सदा साथ में रहेगा सदा, और संसार सदा वियुक्त होता ही रहता है। जितनी उम्र आ गई उतना तो उम्र गया, अब जितने दिन बाकी है फिर उतने दिन में राम नाम सब तो भूल जाएगी, बस कुछ साथ में रहना है, एक परमात्मा साथ में है। नारायण नारायण नारायण नारायण मौज होगी।